Het is niet alleen roken waar je hartklachten aan kan overhouden, maar volgens Neil Young kan dat ook nog met andere dingen. Enfin, je moet maar kiezen, lijkt mij. Goedenavond, welkom, daar zijn we weer. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Kersverse aflevering van dit programma weer. Dit alweer een eind in de maand juni. De tijd gaat snel, maar dat vind ik. Misschien vind jij dat zelf wel helemaal niet. Hoe dan ook, wat hebben we te beleven vandaag in deze de late avond? We gaan praten met iemand van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuiglawaai in onze regio, de Rijnmond dus. Want die zijn met de pet rond geweest. Het is natuurlijk een hele moderne vereniging, dus zij zijn niet met de pet rond geweest, maar zijn bezig geweest met crowdfunding. Dat snap je natuurlijk wel. En daar hebben ze een hele hoop geld mee bij elkaar gehaald om een geluidsonderzoek te kunnen doen, heb ik begrepen, naar de huidige situatie op 16hoven, omdat daar maar heel weinig wordt gevlogen. En dan kun je dat nieuwe onderzoekers vergelijken met eerdere onderzoeken toen het nog wel behoorlijk druk daar was met vliegtuigen. Daar gaan we het straks over hebben met Richard Abbenhuis van die vereniging die tegen de vliegtuigoverlast geluid dan natuurlijk vooral is. Dan hebben we vandaag ook onze columnist Giel van Strien weer. Die is er iedere maandag, dus waarom zou die er vandaag niet zijn? En hij werpt zich op de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Die kennen we beter als de HEMA, want daar gaat het niet zo makkelijk mee. En Giel die gaat daar eens een blik op werpen. Meteen een deuk in de pet volgens mij. En dan nog weer later in ons programma, daar komt ook weer Herman de Bruin nog een keer tevoorschijn. Altijd een actieve man in onze regio. En kan niet missen hoor, we gaan het hebben over het coronavirus. Ja, denk je, horen we nooit wat over. Dus dacht ik, nou, dan doen wij daar maar eens wat aandacht aan dat coronavirus. En het gaat dan, en daar hoor je al helemaal nooit wat over, om ouderen te beschermen tegen dat virus. En dan natuurlijk vooral voor wat betreft eenzaamheid en dat soort zaken. Nou, daar zou je van opkijken, of beter gezegd op luisteren. Dat is wat er zo wat te beleven is in deze de late avond. En natuurlijk ook heel veel muziek. We hebben Christopher Cross opgebeld om te vragen of hij ons een nummertje kon leveren. En dat kon hij. En dat werd deze. The best that you can get. En dat zei hij ook tegen ons. En dat klopt wel. Once in your life you find her. Someone who turns your heart around. And next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you. What have I found? When you get caught between Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. George Michael en Heal the Pain. Waarom ook niet? Je weet het, hè? Ons vliegveld in onze regio. Vroeger heette dat gewoon 16 Hoven. Maar in deze moderne tijd kun je daar natuurlijk niet meer mee aankomen met 16 Hoven. Want dat klinkt naar niks. Dus hebben we ervan gemaakt Rotterdam The Hague Airport. Maar niet iedereen is er zo gelukkig mee. Het maakt ook een hoop lawaai en er komt allemaal stof in de lucht en andere dingen enzovoort. En daarom moeten we maar eens wat meer weten over hoe dat op het ogenblik allemaal zit. Hoe de vork in de steel zit. Of we daar eens wat aan moeten doen of niet, of weet ik. Nou, enfin, ik bemoei me er verder niet mee, want dat doet Herman de Bruin. Herman? Er is een crowdfundingactie over de actie om metingen rond vliegvelden te gaan doen. En dat moet betaald worden en dat gaat over het vliegveld Rotterdam. Ik ga erover praten met Richard Abbenhuis. Hij is van de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast. Er worden toch al metingen gedaan voor het vliegveld bij Rotterdam? Dat is een goede vraag, zou je wel zeggen. Die worden ook gedaan rondom het vliegveld. Alleen wordt er geen ultrafijnstof gemeten. Het gaat vooral om geluidsmetingen. En ultrafijnstof wordt daar buiten gehouden. Dus dat willen we graag weten. En daarom gaan we zelf meten. En dan bel je normaal de DCMR en die zeggen je van, nou meten jullie ook even fijnstof, maar zo werkt het niet, hè? Nee, we hebben inderdaad natuurlijk overleg gehad met allerlei partijen. We hebben het eerst aan de minister gevraagd of die nulmeting uit wil voeren. Nu het vliegveld helemaal stil ligt, is het natuurlijk een unieke situatie om echt te kijken van hoe is de situatie met de luchtkwaliteit en geluid zonder die grote Boeings. Maar die minister die wilde dat niet doen. Toen hebben we de gemeente Rotterdam gevraagd wat ze ervan vonden. Die stelde inderdaad ook dat er al op meerdere meetpunten wordt gemeten, maar dat geldt dus niet voor ultrafijnstof. Nee. Ook de Provinciale Staten hebben het gevraagd wat zij er nou van vinden. En er werd wel een motie aangehouden, omdat de gedeputeerde een toezegging deed. Maar toen ik ging kijken op het punt, en dan kom je bij de DCMR, waar er dan wel wordt gemeten, is dat in een punt vlak langs de A13, ruime afstand van de luchthaven. En dat is geen representatief punt. En daar is dan wel een ultrafijnstofmeting, vindt daar nu plaats voor de eerste keer. Maar dat was niet waar wij om vroegen. Nee, nee, dus je wil het anders doen en je wil het beter doen zelfs. Ja, inderdaad. We hebben met een crowdfundingsactie €13.000 bij elkaar gecrowdfund. Dus heel veel mensen uit het hele land hebben daar bijdrage aan gegeven en zijn heel benieuwd naar die metingen, blijkbaar. Wij laten dat uitvoeren door een gerenommeerd bedrijf, dat heet SensorNet. We worden daarin ondersteund door Urgenda, de partij die de politiek dwong tot CO2-reductie. Ja, En SensorNet gaat deze metingen uitvoeren. Ja, ja, en als die metingen dan klaar zijn, dan stuur je het naar de minister en zegt, ja, dat is wel aardig, maar daar gaan we niks mee doen. Ja, nou, dat hopen we niet. De discussie die eigenlijk gevoerd zou moeten worden volgens de BTV is van, als je dan de feiten op tafel hebt, hè, meten is weten, en als je ziet dat de luchtkwaliteit beter is en de geluidsproductie veel minder is zonder die vliegtuigen, en dat dus beter is voor de gezondheid van omwonenden, dan vindt de BTV dat je daar de discussie over moet voeren. Wil je zo'n vliegveld heel dicht bij de bebouwing? Of wil je dat niet? Wil je de gezondheid van omwonenden beschermen of wil je dat niet? Ja, en dan gaat het economisch principe tellen in Nederland en dan zeggen ze, nou, moet toch wel kunnen. Nou ja, de zaak is wel aan het kantelen. Hè. Inderdaad, het oude economische denken van meer, meer, meer, groei, groei, groei, dat is er wel een beetje af. Met name bij zo'n regionaal vliegveld als Rotterdam-Deek Airport is dat discutabel. En zijn er heel veel mensen die zich echt heel veel zorgen maken om hun gezondheid. En uiteindelijk hopen we door deze metingen inzicht te geven aan de politiek en aan omwonenden. Hebben jullie geld genoeg om te meten, die €13.000? Ja, de €13.000 is behaald. De apparatuur is geplaatst, dus we gaan meten. En dat is heel fijn, want we meten dat ruim voor de tijd dat de vliegtuigen weer gaan vliegen. 18 juni is gepland dat er de eerste Boeings weer de lucht ingaan. Dus de nulmeting die is voor elkaar. En we zullen natuurlijk ook gaan meten en blijven meten als de vluchten volledig zijn hervat op Rotterdam-Deek Airport, zodat we een hele goede vergelijking hebben. Ja, want jullie kunnen blijven meten met die punten die jullie dan zelf als BTV opstellen. Ja, SensorNet gaat voor de BTV meerdere punten installeren, dus op geluid en ultrafijnstof, waardoor je dus in meerdere wijken precies kan zien wat daar gebeurt op dat gebied. En dat is natuurlijk heel interessant ook voor omwonenden om te kijken van ja, wat komt eruit en wat betekent dat voor mijn gezondheid? Ja, en dan heb je argumenten om de politiek op andere gedachten te brengen, mogelijkerwijs. Exact. Ja. Kunnen mensen nog meedoen aan die crowdfundingactie of zeggen, ah, we hebben geld genoeg, kan zo wel? De crowdfunding staat nog online op GoFundMe. Als je gaat naar www.btv-rotterdam.nl, dan staat daar een heel duidelijke link naar die crowdfundingspagina. Het doel is bereikt, die €13.000, maar alles wat daar bovenop komt en ook binnenkomt, is welkom. We kunnen daarmee namelijk nog langer meten en eventueel nog meer meetpunten neerzetten, waardoor ook omwonenden bijvoorbeeld in Landsgeland of en andere gemeentes hun eigen meetpunten kunnen krijgen. Ja. Dus alle bijdragen zijn welkom. Ja, zeker wel. Kijk nog even op die website, btv-rotterdam.nl. Ik wens je er heel veel succes mee. En we horen graag van de resultaten weer als het zover is. En als jullie de minister hebben bereikt en als die om zou zijn. Nou, we gaan de resultaten zeker delen op de website. Oké, dankjewel voor het gesprek. La petite Suzanne dernièrement disait à son amant: Oh, ce que je m'embête, je n'aime plus l'auto, je n'aime plus les chevaux, je veux quelque chose de nouveau. Il lui répond: Mon amour, j'ai pour toi l'autre jour fait une emplette, c'est quelque chose de vraiment chouette que j'ai acheté à Monsieur Wright. Ah, viens, viens dans mon aéroplane. On dirait un oiseau, ça se tient en l'air comme il faut. Ah, viens, viens ma petite Suzanne. Tu seras folle mon coco quand t'auras vu mon petit oiseau. Elle se décide sans retard, lui débraye et l'on part à toute vitesse, comme un éclair, les plats en l'air, filant un train en feu. À quelle hauteur monte-t-on, lui dit-elle. Il répond: Ma chère maîtresse, avec une femme dans la nacelle, on peut monter au septième ciel. Ah, viens, viens dans mon aéroplane. Ça fait froid, ça fait chaud, ça met des frissons sous la peau. Ah, viens, viens, c'est si bon quand on plane. Tu ne voudras plus bientôt te passer de mon petit oiseau. Tout marchait comme à plaisir quand il fit chien de sentir dans l'allumage plusieurs ratés et j'ai le levier qui ne veut plus se redresser. Il doit rester, j'en ai peur, plus d'essence dans le moteur et le plus sage serait de le rentrer dans son hangar. Mais Suzanne répond: Oh putain! Ah, viens, restons dans l'aéroplane. C'est si bon, c'est si doux, laisse le marché jusqu'au bout. Ah, viens, et d'ailleurs, s'il reste en panne, j'ai ce qu'il faut, mon coco, pour garer ton petit oiseau. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo. King of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. King of the bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. King of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come.

is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. In allerlei dorpen en steden houdt men de adem in. In Zoetermeer, maar ook in Bodegraven, in Middelharnis, in Numansdorp, maar ook in Dordrecht. Wat gaat er met de lokale vestiging van de HEMA gebeuren? Gaat de HEMA failliet en moeten alle lokale vestigingen sluiten? Gaat de regering overheidssteun geven of komt er nog een andere oplossing? Het boegbeeld van de Nederlandse detailhandel dreigt omvergeworpen te worden. Niet door antiracisten, want het concern deed in 2014 Zwarte Piet al in de ban, maar door een enorme schuldenberg. Hoe heeft het zover kunnen komen? De HEMA is een gezonde zaak, die moet je toch winst kunnen laten maken. Iedereen komt er wel eens en als je er bent, ben je nooit alleen. Dit probleem had ook helemaal niet hoeven te bestaan. In 2007 kocht het Britse Lion Capital voor ruim 1 miljard euro de HEMA. Lion Capital is geen bedrijf, maar een zogenaamde investeringsmaatschappij. Zeg maar een club van mensen die met geld nog meer geld willen maken. En vaak hoeft dat nog niet eens eigen geld te zijn. Zoals in dit geval. Lion Capital financierde de aankoop van de HEMA door het Nederlandse bedrijf diep in de schulden te steken. Dat weerhield de Britse eigenaren er niet van geld naar het fonds toe te sluizen en de HEMA met een molensteen om de nek te laten zitten. Het idee was dat de HEMA zo'n succesvol bedrijf was dat het in de loop der jaren het geld zou terugverdienen. Maar een schuld van 800 miljoen euro verdien je niet zomaar even terug. Alleen al aan rente betaalt de HEMA 10 miljoen euro per maand. U hoort het goed, per maand. Dan heb je nog niet eens een cent huur betaald, personeel in dienst, laat staan een rookworst verkocht. Als de scholen niet gesloten zijn vanwege een nieuwe coronacrisis, een studiedag, een stakingsgolf of een extra junivakantie, dan mogen de basisschoolkinderen bij de CITO-toets uitrekenen hoeveel rookworsten je per maand extra moet verkopen om 10 miljoen euro aan rente te betalen. Toen de roofkapitalisten van Lion Capital zagen dat er niets meer te halen viel, ze als een sprinkhanenplaag het hele korenveld hadden leeggevreten, verdwenen ze weer net zo plotseling als ze gekomen waren. In 2018 nam de Nederlandse ondernemer Marcel Boekhoorn de HEMA over, inclusief Britse molensteen. Boekhoorn probeerde te redden wat het te redden viel, maar stond machteloos toen de coronacrisis uitbrak. Filialen moesten hun deuren sluiten en de verkoop kelderde. De HEMA raakte direct in betalingsproblemen en nu dreigt er een faillissement. En daarmee ligt nu het verzoek op tafel om de HEMA met overheidssteun overeind te houden. Ook alle werknemers zullen in spanning het antwoord op die vraag afwachten. Maar moet je als overheid het hebberige gedrag van een Brits investeringsfonds belonen? Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Is dat ethisch te verantwoorden? En lok je niet meer van dit soort cowboy-kapitalisten naar je land, die binnenkort nog meer gezonde bedrijven gaan overnemen voor korte termijn succes? Hoe pijnlijk ook, laat de HEMA gecontroleerd failliet gaan en laat Boekhoorn een doorstart maken. Door het faillissement is Lion Capital een deel van haar lening vergoed kwijt en vindt er toch nog iets van gerechtigheid plaats. Daarnaast kan Van Boekhoorn, of wie dan ook, met een schone lei beginnen, zonder torenhoge schulden, maar hopelijk wel met alle werknemers die in de filialen kunnen blijven werken. En nog een voordeel is dat de wat suffige naam eindelijk ingeruild kan worden voor iets moderners. Ik zou zeggen nieuw. Dat sluit ook veel beter aan op de internationale aspiraties. Nieuw, dat klinkt toch veel beter? En alleen wij in Nederland weten dan dat dat de afkorting van Nederlandse eenheidsworst is. Donderdags om 8:30 komen wij de buurvrouw tegen. Haksjes klik-klak op de stoep. De molen doet een vette koep. En gelopte bukske achterna. naar de HEMA en beslist niet voor een kopje sla. Lekkere worst van de HEMA, vetvrij papierenke erom. Zat druppelt langs mijn servetje, mijn vent ziet het toch niet, dus kom. Lekkere worst van de HEMA, rauwkost hou ik voor gezien. Waarom die je worst laten liggen, ben geen vegetarische drie. La la la la la la la la. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Zaterdags met zon of regen komen wij de buurvrouw tegen over straat en langs het plein. Ze weet precies waar ze moet zijn en er een buik die rammelt als een gek. Ze gaat bij de HEMA binnen want ze heeft zo'n trek. Lekkere worst van de HEMA, vet bij papierke erop. Zat druppelt langs mijn servetje, maar de vent ziet het toch niet, dus kom. Lekkere worst van de HEMA, rauwkost hou ik voor gezien. Waarom die je worst laten liggen, ben geen vegetarische vriend. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Looking, ooh, was een niet alledaagse uitvoering van dit nummer. Het nummer kende je natuurlijk wel, Stairway to Heaven, maar in dit geval was het van Far Corporation. Weer eens een keer wat anders. Verandering van spijs doet eten, nietwaar? Op het ogenblik in de hele wereld worden er van die standbeelden omvergetrokken vanwege allerlei kwaaie eigenschappen die de mens die dat standbeeld afbeeldt zou hebben gehad vroeger. Nou, volgens mij kunnen we er ook wat van in Nederland met ons koloniaal bewind. Maar het zou me niet verbazen wanneer over 100 jaar het standbeeld van Rutte ondersteboven gaat vanwege zijn koloniaal bewind. De ouderen worden gewoon opgeborgen en weggestopt. Tenminste, dat vinden sommige mensen. En daar zitten allerlei risico's aan. Gaan we het straks maar eens over hebben. Dat wil zeggen, Herman de Bruin die gaat het daarover hebben. Maar Bruno Mars, die krijgt eerst nog even een beetje ruimte van ons. Count on me, tuurlijk. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Bruno Mars en Count on Me. En op wie we altijd kunnen rekenen, dat is Herman de Bruin. De KBO-PCOB ziet meer zomereenzaamheid bij ouderen ontstaan door de coronacrisis. Hoe dat precies in elkaar zit, ga ik vragen aan Manon van der Kaas, is directeur van deze seniororganisatie. Mevrouw van der Kaas, zomereenzaamheid onder ouderen, is dat er altijd niet, maar is het nu extra? Zomereenzaamheid is inderdaad een probleem waar best veel senioren in de afgelopen zomers mee gekapt hebben. Bleek uit onderzoek afgelopen jaar bijvoorbeeld van ons. En dat komt omdat veel mensen op vakantie zijn. Familie, kinderen, kleinkinderen. De vaste hulp is met vakantie. De thuiszorg, nou noem het allemaal op. Allerlei activiteiten liggen ook stil. En dat maakt dat het in de wijk, in de buurt, stil en uitgestorven is. En dat maakt het een eenzame periode. Ja. We hebben nu onderzoek gedaan als KBO-PCOB naar de komende zomer. Omdat we natuurlijk al uit een hele moeilijke fase komen. Ja. Een fase waarin allerlei sociale activiteiten stil liggen. Ouderen geen bezoek kunnen krijgen van kinderen, kleinkinderen. En als je zo'n start hebt, hoe ga je dan die zomer in? En het blijkt dat 1/3 van de senioren aangeeft dat zij er rekening mee houden dat die zomer eenzaamheid, extra alleen zijn op gaat leveren. En veel mensen zien er dus echt tegenop. Ja, moeilijker dan andere jaren, omdat het altijd al eenzaam was, maar nu door de coronacrisis nog eens extra aangezet wordt daardoor. Ja, doordat je, ik zal maar zeggen, een slechte aanloop hebt gehad. Hè? Mm-hmm. We beginnen al niet fris en fruitig aan de zomer, nee. Omdat we elkaar al zo erg gemist hebben. Maar ja, dat is een feit. En wat kunt u eraan doen als KBO-PCOB? In het onderzoek hebben we ook gevraagd aan senioren, wat kun je hier nou aan doen? Hè? Wat zijn oplossingen? En senioren geven vooral ook aan dat het belangrijk is om erop uit te gaan als ouderen. Om een boodschap te gaan doen op een rustig moment. Om te gaan fietsen, te gaan wandelen. Ook om vrijwilligerswerk te doen. En op allerlei manieren, op die manier aan je sociale netwerk te werken. Ja. Dus dat is heel belangrijk voor ouderen zelf. Daarbij spreken ze ook wel de vrees uit, als het een warme zomer wordt, een hete zomer, dan is dat allemaal wel extra moeilijk. Want dan blijven veel ouderen uit voorzorg zoveel mogelijk binnen. Dat is ook verstandig. Maar daarmee sluit je niet alleen letterlijk de ramen, maar ook een beetje figuurlijk. Mm-hmm. Dus dat maakt dat die zomer nog eens extra zwaar kan zijn. Ja. Dan moeten we kijken hoe dat gaat. Maar jullie hebben ook een hulptelefoonlijn, toch? Zeker, zeker. Wij hebben een oudere infolijn. En onze servicetelefoon is elke ochtend ook weer bezet. De vrijwilligers zitten er weer sinds deze week. Dus wat dat betreft kunnen we ouderen goed te woord staan. En ook als mensen eens even willen bellen om eens even hierover van gedachten te wisselen. Zijn even een luisterend oor, dan staan we daar graag voor open. Ja, en de ouderen kunnen, dat zegt u ook, zelf ook wat doen. Hè? Door niet je opgesloten te laten in je huis. Maar ik kan me ook voorstellen dat de ouderen zeggen, ja, maar dat is misschien wel heel onveilig. Ja, dat is natuurlijk, kijk, iedereen moet dat doen op een manier die voor zichzelf veilig voelt. Mm-hmm. Je moet er echt niet op uitgaan als je denkt, ik loop nu grote risico's. Maar mensen kunnen natuurlijk in veel gevallen goed zelf inschatten of ze vitaal zijn, of zij al kwetsbaar zijn, al ziektes hebben, dan ben je voorzichtiger dan wanneer je een vitale senior bent die er normaal gesproken volop uitgaat. Yeah. En dat nu ook kan doen als je maar de voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Maar wij zien het ook bij onze plaatselijke afdelingen dat die nu weer aan het nadenken zijn welke buitenactiviteiten zij bijvoorbeeld kunnen organiseren. Ja, om dat voorzichtig weer op te pakken. Precies. Ja, ja. Ja. Nou, er zit toekomst in. En de zomereenzaamheid proberen we te voorkomen door mensen zelf iets te laten doen. Maar ook anderen kunnen daaraan meehelpen. En blijven bellen naar de KBO-PCOB. Telefoonnummer misschien nog. Dat is ook altijd een goed idee. 030-400-600. Dus 030-300-600. En de website is ook nog belangrijk, kbo-pcob.nl. En daar staat ook het telefoonnummer op, denk ik. Zeker, zeker. Ja. Daar is alle informatie te vinden. Ja. Manon van der Kaat, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB over de zomereenzaamheid. En doe er wat aan en ga op een veilige manier ermee om. Dank voor het gesprek. As far as my eyes can see. Shadows approaching me. I'm when they ask me if I knew you, I'd smile and say you were a friend of mine, and the sadness would be lifted from my eyes. Oh, when I'm old and wise, as far as my eyes can see, there are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. Old and wise. Nou, zoals me net kan ik over meepraten. Mijn werktafel is weer nagenoeg leeg. Dat betekent dat ik zo meteen weer met een gerust hart naar huis mag. Dan zit deze de late avond voor vandaag erop. Maar dat is helemaal geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. Maar dan met Bert de Wolf. En dat is natuurlijk al helemaal geen probleem. Ik wijs je nog even op onze website, delateavond.nl. Altijd nuttig en informatief. Kijk maar eens even, makkelijk te vinden dus. Delateavond.nl. Rest me nog je een hele rustige nacht te wensen. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi!